سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ فضل کی رحم کی جاگے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ فضل کی رحم کی جاگے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے۔ آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے۔ التجا کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ التجا کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ظاہر اچھا باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بے سبب بخش دے میں مجھ سے کرنا نہ پرسش۔ نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نام غفار تیرا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھر اپنے در سے نہ خالی۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھر اپنے در سے نہ خالی۔ گناہگار کی جائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ گناہگار کی جائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور واسطہ تجھ کو پیارے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بخشے تجھ سے یہ جائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور سنتوں کی کروں خوب خدمت نیک میں بھی بنو التجائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سنتوں کی کرو خوب خدمت یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور یا الہی کرے سینایت دے دے ایمان پر استقامت یا الہی کرے سینایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی جائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سگے عطار کی جائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے رحم کی فضل کی جائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھ کے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھ کے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا جس کو وہ درد کا مزا نازِ دوا اٹھائے کیوں پر پڑ گئے صلی علی نبی صلی علی محمد. سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلام بھائی محبت کے ساتھ اس کلام کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. جو مدینے کے تصور میں جیا کر تے گئے، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کر جگا لوت مدینے کا لیا کرتے ہیں، گر جگا لوت مدینے کا لیا کرتے ہیں، گر جگا لوت مدینے کالیا کرتے ہیں. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، گر جگا لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے غم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے گئے، غم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے گئے، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، آگ تو زخ کی جلائی نہیں سکتی کو، آگ تو زخ کی جلائی نہیں سکتی عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے گئے، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے گئے، گر جگا لوت مدینے کالیا کرتے گئے، سنتوں کی وہ بنے رہ گے تیگے گردم تصویر، جام جو ان کی محبت کا پیا کرتے ہیں، سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، آپ کی مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے گئے، کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے گئے، مسجد نبوی کے پرنور منارے ہر دم، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، جھوم کر آتے گے بارش لیے بادل جبھی، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، بام قدر مدینے کے کبوتر بے شک، بام قدر مدینے کے کبوتر بے شک، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، قابل قابل رشک گیا تار قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، گر جگا لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو, اذن طیبہ چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. یاد طیبہ یادیں طیبہ تڑپنے کا قرینہ دے دو, چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو, چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو. چلے مجھ کو جو طیبہ سفینہ دے دو, پھونک دے جو میری خوشیاں چاک دل چاک جگر سوزش سینہ دے دو, چاک دل چاک جگر سوزش سینہ غیبا مجھے سر چار یاروں تم گیوا دیتا ہو شبا چار اپنا غم مجھ کو شگن شاہ مدینہ دے دو اپنا غم مجھ کو شگن شاہ مدینہ دے دو چار یاروں کا تم غیوا دیتا ہو شبا چار یاروں اپنا غم مجھ کو شگن شاہ مدینہ دے دو اپنا غم مجھ کو شگن شاہ مدینہ دے دو وقت آخر چلی جان رسول اکرم وقت آخر ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ صدقہ شہزادی قوم کا قدموں میں صدقہ شہزادی مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ کا خزینہ دے دو اپنے عطار کو پت کا خزینہ دے دو سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام اسلامی بھائی مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پہلی مرتبہ جب واپسی ہوئی 1296 سنہ ہجری میں آپ نے اس وقت یہ کلام واپسی پر تحریر فرمایا, یقیناً اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہوا یہ کلام ہے. تمام اسلامی بھائی مدینہ کی یاد میں, مدینہ کی محبتوں میں, مدنی چینل کے ناظرین بھی, بالخصوص وہ حجاج وہ زائرین مدینہ جو واپس آ رہے ہیں یا واپس آ چکے ہیں, وہ مدینہ کی یادوں میں گم ہو کر اس کلام کو پڑھیے سنیے, انشاءاللہ عزوجل بے حد لطف سرور آئے گا. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تمہارے کو جیسے روک سر کیا نکال کیا, تمہارے کو جیسے روک سر کیا نکال کیا, قفس میں شکست بال کیا, قضا دلا کے قفس میں شکست بال کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ستم گر تی چھری سے ہمیں حلال کیا ستم گر تی چھری سے ہمیں حلال کیا تیرا ستم کے دور سے وہ جمال کیا یہ کیا سما کے دور سے وہ جمال کیا یہ کب کی مجھ سے ادا چھڑا کے سنگ سنگے درے پا سر وہ کیا چھڑا کے سنگے درے پا سر وہ کیا بڑا کیا اجاڑا تھا نئے دیکھ سے بڑا کمال کیا نہ گھر کرا بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا مدینہ چھوڑ کے ہند کا چھایا، یہ کیا ایسا حواسوں میں اختلاف کیا، یہ کیسا حواسوں میں اختلاف کیا، تو جس کے واسطے چھوڑا آیا بسا بتا تو اس سے تمہارا میں کیا لکھا کیا، بتا تو اس سے تمہارا میں کیا لکھا کیا، ابھی ابھی تو چمن چہے نارا، ابھی ابھی تو چمن میں چہے نارا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نگاہ کیا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نگاہ کیا، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، سگانے کو چام چہرہ میرا کیا، سگان کو چام چہرہ میرا بہال کیا، خراب حال کیا دل کو پرملا کیا، سے رخصت کیا نگاہ کیا، اسی طرح کے جذبات شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کہ آئیے ان کے کلام کے ذریعے سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے لوٹ کر، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینوں جگر، ہے چاک چاک سینا سی نو جگر اچھا لگے گا اب ہمیں کیسے پتر میں گھر اچھا افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در جیسا سکون تھا مجھے روزے کو دیکھ کر سرکار کا مدینہ ہمائیں چھوڑ کر سرکار کا مدینہ ہمائیں چھوڑ کر اور میٹھا مدینہ ہے نگاہوں سے چھپ گیا میٹھا قدر اے آنکھ خون رول تو رونا ہے جس قدر اور بہتر مر جاتا کاش آقا مدینے کی خاک پر مر جاتا کاش آقا مدینے کی خاک پر سوزو گداز اس کی فضا میں چار سو پر کیف پر سکون ہے سرکار کا نگر پر کیف پر سکون ہے سرکار کا نگر دنیا بدکار پر ہوئے سی میرے مصطفیٰ نظر بدکار پر ہوئے سی میرے مصطفیٰ نظر جلد تر پھر سے بلائیے گا مدینے میں جلد تر افسوس چھوڑ محمد کا پاک در صلوا علی الحبیب موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا جا دم میرا نکل جا جا ان کے آستان پر ان کے آستان کی خاک میں مل جاتا در سے غلام آپ کے سر کو در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کرنا فصل چکی پھولے کھلا کس طرح فصل بہار بس روح ملا کس طرح سب رو پر روح ملا کس طرح رخ صدقہ رخ صدقہ فلا کا غش سے اٹھا کیوں غش سے اٹھا غش سے الحرم لٹ گئی سب کمائی کیوں پھر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا صبر دے جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ کر لجا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے در سے مفتوں کا گزارا یا شہر بغداد, تیرے در سے مفتوں کا گزارا یا شہر بغداد, یہ سن کر سارا یا شہ بوتا, یہ سن کر میں نے بھی دامل پسارا یا شہ بوتا, جگر ٹکڑے ہو دل بھی پارا پارا یا شہ بغداد, جگر ٹکڑے ہو دل بھی پارا پارا یا شہ بغداد, کچھ ایسا دیوانہ دینے کا نا تو تم مجھے, کچھ ایسا دیوانہ پھروں دیوانگی میں پارا یا شہ بغداد, گی میں پارا یا شہ بغداد, مجھے چاہنا تو میٹھے مرشد کے یقین ہے, مجھے چاہنا تو میٹھے مرشد یقین ہے, میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد, میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ سارایا شب بغداد تیرے دربار میں دامن پسارایا شب بغداد خدا سے پشیمانوں پہ حساب ہے علی بہرے علی ہے در کرم کر تو کرم کر دو خدا را یا شب بغداد کرم کر دو کرم کر دو خدا را یا شب بغداد سن کر میں بے دامن پسارا یا شگ بغداد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر علیہ سنت رسائل اتاریہ حصہ اول نماز کے احکام میں فاتحہ کا طریقہ کے رسالے میں ایصال ثواب کے حوالے سے آپ نے چند حدیث مبارکہ تحریر فرمائی. آئیے ہم حصول برکت کے لیے چند مدنی پھول اس میں سے حاصل کرتے ہیں. جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کرے, ان کی قبروں پر بھی حاضری دیتا رہے اور ایصال ثواب بھی کرتا رہے. اس ضمن میں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانان رحمت نشان ملاحظہ فرمائیں. نمبر ایک, مقبول حج کا ثواب. جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے, اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا رہے فرشتے اس کی قبر یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والدین کی طرف سے خیرات. جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا, اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزی میں بے برکتی کی وجہ، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کو زیارت قبر کی فضیلت، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا وہ مافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے، اور زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے کہ ایصال ثواب کرتے رہا کریں، اپنے والدین کو بھی ایصال ثواب کریں، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کو ہم ایصال ثواب کرتے رہا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے۔ ایصال ثواب کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے امیر علیہ سنت کے تحریر کردہ رسالے اور کتابیں جو ہیں وہ ان کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم تقسیم کریں۔ آئے دن ہمارے مرحومین کے اعراس آتے رہتے ہیں، کبھی والد صاحب کا عرس ہوتا ہے، کبھی والدہ کا، کبھی بھائی بہن، اسی طرح بزرگان دین کے اعراس بھی ہم مناتے ہیں، اور اس میں کثیر لنگر کھانا اور دیگر خیرات کا ذہن بنتا ہے۔ تو اپنا یہ بھی ذہن بنائیں کہ ہم مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب اور رسائل اپنے عزیز و اقارب کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی نیت کریں، اور آ کر مکتبۃ المدینہ سے اپنے عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم مختلف کتب اور رسائل حاصل کر سکتے ہیں، جن میں غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت اور نماز کے احکام، اور بالخصوص مدنی پنج سورہ۔ جی ہاں، مدنی پنج سورے کا ذہن کافی جگہوں پر ہوتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پنج سورے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے بھی مدنی پنج سورہ شائع کیا ہوا ہے، جس کا آپ دیدار بھی کر لیں اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی ایصال ثواب کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ دیگر کھانا اور خیرات اور دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ لنگر رسائل کا بھی ذہن بنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ مدنی پنسورے کا بھی دیدار کر لیں انشاءاللہ عزوجل، اسے بھی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے خوب خوب تقسیم کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم گدایت